چلیے جی، براہ راست آیات پہ آنے سے پہلے سورت کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے، اور بہت اہم باتیں ہیں یہ، انشاءاللہ تعالی اگر ان کو ہم نوٹ کر سکے تو پوری سورت سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے اللہ تعالی کی توفیق سے. سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. اسی سورت کے رکوع 16 اور 17 میں بعض مویشیوں کی حرمت اور حلت کے بارے میں اہل عرب کے کچھ توہمات کی تردید کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانعام ہے. اور انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، مویشی، کیٹلز. انعام نہیں ہے، یہ انعام ہے. مکی سورت ہے، 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. مکی سورتوں میں 55 نمبر کی سورت ہے. اس سورت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی، اور حضرت معاذ بن جبل کی بہن، چچزت بہن تھی ان کی، اسما بنت یزید، کہتی ہیں کہ جب یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی. اور یہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس رات یہ سورت نازل ہوئی آپ نے اسے قلم بند کروایا، یعنی لکھوایا. اب یہاں ایک چھوٹا سا فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم نے ابھی تک جو سورتیں پڑھیں ان میں سے ایک سورت مکی تھی اور چار سورتیں مدنی تھیں. سورت فاتحہ مکی سورت تھی، اس کے علاوہ چار طویل سورتیں، سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء اور سورت مائدہ، یہ مدنی سورتیں تھیں. ان سب سورتوں کا زمانہ نزول ہمیں معلوم ہے، بلکہ مدنی سورتوں کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ ان میں نہ صرف یہ کہ سورت کا شان نزول بھی معلوم ہوتا ہے بلکہ اکثر آیات کا بھی معلوم ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمان ایک قسم کے محفوظ ماحول میں تھے، ذہنی طور پہ پرسکون بھی تھے، تو جب کوئی آیت نازل ہوتی اس کو لکھنا، نوٹ کرنا آسان ہو گیا تھا. لیکن یہ فرق نوٹ کیجئے گا کہ مکی سورتوں کے بارے میں اکثر سورتوں کا زمانہ نزول یا آیات کب نازل ہوئیں وہ نہیں معلوم ہوتا. گو کہ کچھ سورتوں کا معلوم بھی ہے، کچھ آیات کا بھی معلوم ہے، پھر کیسے پتہ چلے کہ کون سی سورت کب نازل ہوئی؟ اس کے لیے اس سورت کے مضامین کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سورت کی آیات جو ہیں وہ کس مضمون کی ہیں، کس دور میں ہوئیں. لیکن بہت زیادہ تفصیلات جو ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی. اب اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ کو کرائیٹیرین دینا چاہوں گی، کیونکہ آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آنا چاہیے کہ سورۃ الانعام جو پہلی مکی سورت ایک حساب سے ہم پڑھنے والے ہیں، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مکی سورتوں میں سب سے طویل سورت سورۃ الانعام ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ اس کے لیے ہمیں مکی دور کو جاننا ضروری ہے. یہاں تفسیر سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ اللہ کے نبی مکہ میں 13 سال رہے تھے. ان 13 سالوں کو 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا دور جو ہے وہ آغاز رسالت سے لے کر اعلان رسالت تک کا تھا. یعنی پہلا دور کیا تھا؟ وحی کے آغاز سے شروع ہوا اور اعلان نبوت تک رہا. آپ سوچیں گے کہ کیا یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ جی، یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. ابتدا میں جو وحی آئی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے تھی. آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ آپ بہت جگہ سنتے اور پڑھتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک دم دوسروں تک اعلان نبوت نہیں کیا گیا. تقریباً 3 سال کا وقفہ ہے بیچ میں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان دنوں میں اسلام کا پیغام چھپایا گیا، اور بعض جگہ یہ بات بھی پڑھی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ خفیہ دعوت کا یہ دور تھا، دعوت اسلام کبھی بھی خفیہ نہیں رہی، ہاں حالات اور وقت کے مطابق اسٹریٹجی تبدیل کی گئی، اور آج بھی وہی بندہ کامیاب مبلغ بن سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز کو سامنے رکھے۔ تو یہ جو شروع کے 3 سال تھے، اس میں انفرادی طور پہ دعوت دی گئی، خاص خاص لوگوں کو پیغام دیا جاتا تھا، ون آن ون بیس پہ دعوت دی جاتی، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان عام نہیں تھا، کیونکہ اعلان کرنے میں اور دعوت دینے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے اس چیز کو رکھا، اور اس پورے دور میں 40 لوگ مسلمان ہوئے، 2 نمازیں فرض ہوئیں، نماز فجر اور عصر، یعنی ابتدائے نبوت میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال کے بعد سورۃ شورا کی آیت و انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، کہ جس میں اب حکم دیا جا رہا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو پہلا ایرا تھا، اس میں لوگوں نے اسلام کو کوئی قوت نہیں سمجھا، خوف بھی نہیں آیا، ذہن میں خیال بھی نہیں آیا، ان کو لگا یہ چند لوگوں کے ذہن کی باتیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت چھوٹے پیمانے پہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو دوسرے لوگ زیادہ اس کے لیے کانشیس نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ بھی چیز ہوگی، اس لیے اسلام کی کوئی مخالفت نہیں دکھی، بس جس کو سمجھ آتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا، اور جس تک پیغام نہیں پہنچے وہ مطمئن تھے۔ ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اسلام کل آنے والے وقت میں ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ بنے گا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے گا، 3 سال میں صرف 40 لوگ گریجویٹ ہوئے، اور پڑھانے والے بتانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی، سہج پکے سو میٹھا ہو، ہر درخت اپنی ابتدا میں باریک ایک ڈنٹھل ہوتا ہے، پھر وقت کی گرہیں اس کے ارد گرد سرکل ڈالتی ہیں اور پھر وہ درخت مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہی ہوا، 3 سال میں جب 40 لوگ ہم خیال ہو گئے اور آیت نازل ہو گئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا، اور وہاں پھر پیغام حق رکھا ان کے سامنے۔ اس وقت پھر مختلف رد عمل سامنے آئے، ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اس نے مخالفت کی، جبکہ ابو طالب جو تھے انہوں نے حمایت کی۔ اسی عرصے کے دوران پھر آپ نے کوہ صفا پر جمع کر کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج کے آنے کی میں بات کروں تو کیا مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ لیکن جب اسی زبان سے قول لا الہ الا اللہ تفلحون کے لفظ نکلے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دینا شروع کر دی۔ اس دور میں اب مخالفت شروع ہو گئی، ظلم و ستم کا دور شروع ہوا، ہر بندے کو جو بات پسند آئی اس نے وہی رویہ اختیار کیا۔ لیکن ابھی جو مخالفت تھی یہ زبانی کلامی مخالفت تھی، ووکل قسم کی، اورل قسم کی مخالفت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کلام کا مقابلہ کلام سے کیا جائے، یعنی اگر یہاں زبانی حد تک کچھ ہمارے خداؤں کی خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو ہم کلام کے ذریعے جواب دیں۔ اسی دور میں پھر عرب کے کچھ شعرا نے کوشش بھی کی اسلام کے خلاف، یعنی باتیں کرنے کی یا پیروڈی بنانے کی، قرآنی آیات کو بدلنے کی، یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تھا دوسرا دور۔ اس کے بعد پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے، 5 نبوی سے 10 نبوی تک کا دور۔ یہ تھا اصل میں ٹارچرز کا دور، جسمانی تکالیف کا دور شروع ہو چکا تھا، فزیکلی ٹارچر دیے گئے، زبانی کلامی مخالفت کا جب دور تھا، یعنی دوسرا جو دور تھا، تو اس میں جو آیات نازل ہوئیں عموماً اس کا انداز کیا ہے کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ اس کو آپ دوسرے دور کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب دوسرا دور تھا تو جب آیات نازل ہوتی ہم کیسے دیکھیں گے کہ اس دور میں کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آیتیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تسلیاں دی جاتی تھی کہ جو یہ کہتے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے، تو اس سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ سورت پھر دوسرے دور میں داخل ہو گئی اور اس میں نازل ہوئی۔ لیکن جب تیسرا دور 5 سے 10 نبوی کا شروع ہوا، اس دور میں پھر انداز بہت سخت ہو گیا تھا، یہ وہی دور ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں رہیں، ابو طالب بھی وہاں تھے. 3 سال تک مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اسی دور میں ہجرت حبشہ ہوئی اور کچھ لوگ وہاں چلے گئے. پھر بالآخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا. یہ دور بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کا تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف کا دور 4th دور تھا، سن 1090 سے لے کے 1390 تک کا انتہائی سختی کا دور، کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کلیجے حلق ہو آگئے. یہ وہ دور تھا کہ جب صحابہ کرام آ کے پوچھا کرتے تھے کہ متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. یہ وہ دور تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا جنت میں ایسے ہی پہنچ جاؤ گے؟ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کفو ایدیکم کی بات کرتے تھے، کیونکہ اب اضطراب تھا، بے چینیاں تھی معاشرے میں. بڑے بڑے بہادر لوگ موجود تھے آپ کے ساتھ، لیکن تنظیم کیسی تھی، اطاعت اور سبمیشن کیسی تھی کہ کسی نے جرت نہیں کی کہ خود اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے اور جا کے 4 لوگوں کی گردنیں اڑانے لگے. اور یہی وہ خوبصورت طریقہ کار تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام پھر لوگوں تک پہنچا. اس آخری دور میں جب مکہ میں حالات تنگ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جگہ کی تلاش میں طائف چلے گئے. آپ کا خیال تھا کہ شاید وہاں پناہ ملے گی، وہاں ویسے بھی سردار اور امیر لوگ رہتے تھے، بڑے لوگ تھے، اور اگر وہ آ جاتے دین پہ تو دوسروں کو منوانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہاں جو حالات اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئے، وہ تو پچھلے 10 سالہ مکی دور میں بھی نہیں آئے. وہ برا سلوک ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا. لیکن یاد رکھیے گا، جیسے جیسے مصائب میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے بندہ مومن کے صبر میں اضافہ ہونے لگتا ہے. پھر انسان مصیبتوں میں اپنے رب کو پا لیتا ہے. اور اس وقت کا ایک خاص خلاصہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ اتنی سنگین جب مصیبتیں آتی ہیں اسلام پہ، تو وہ لوگ جو اللہ کے لیے نہیں آئے ہوتے نا، وہ چھٹ جاتے ہیں. مشکل اور ایمان، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے. مشکلات جب آتی ہیں نا اسلام پہ، تو اس کے 2 نتائج ضرور نکلتے ہیں. ایک تو کیا ہے کہ مومن کے صبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مومنوں سے اللہ تعالیٰ اسلام کو پاک کر دیتا ہے. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، اتنا تھریٹ برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا پھر وہ اپنا راستہ جدا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں جو آیات نازل ہوئیں وہ کیسی تھی؟ کڑھنے والی. فلا تاسل القوم الکافرین، یا فلا اللہ کا باخ النفس کا، یعنی ایسے وقت میں اللہ کے نبی کی کڑھن، آپ کے دل کی گھٹن اور تکلیف کی باتیں کی جاتی تھی. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں ایک روشنی دکھائی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور انصار کے دل کھل گئے. مکہ والوں کے ہاتھ تنگ ہوئے تو انصار کو اللہ نے نیکیوں کے موقع دے دیے، اور انہوں نے دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہا، اور اس طرح پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر گئے. یہ بیک گراؤنڈ دینا اس لیے لازمی تھا کہ آپ اب سورت کے انداز کو سمجھ سکیں کہ سورت الانعام جو ہے یہ مکی دور کے آخری دور میں نازل ہوئی. کیونکہ حضرت اسمہ بنت یزید کی جو روایت آپ کے سامنے رکھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انصار میں تھیں اور ہجرت کے بعد ایمان لائیں. قبول اسلام سے پہلے وہ مکہ میں آتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھتی تھیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی دور کا یہ واقعہ ہو. تو لہٰذا اس سورت کی بہت ہی خوبصورت چیزوں میں ایک بات جو ملتی ہے وہ کیا، روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے. جب یہ سورت نازل ہوئی، یک لخت نازل ہوئی تھی، پوری کی پوری سورت ایک ہی وقت میں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر فرشتوں کے جلو میں آئی تھی. آج بھی اگر چند لوگ بیٹھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا ماحول بننے لگتا ہے. ذرا محسوس کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب یہ پوری سورت اکٹھی آئی. ہم تو اس کو قطرہ قطرہ کر کے لیں گے نا، ایک ایک سپ لے لے کے اس کا ست لیں گے، لیکن اللہ کے نبی جن کے اوپر پوری صورت اکٹھی آئی تھی پھر ان کے ایمان کا لیول کیا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ نزلت علیہ صورت فی جملت واحدہ, یہ صورت میرے پاس ایک ہی نشست میں نازل ہوئی. اور ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ مکی صورتوں میں عموماً مشرقین کے تین عقائد پر تنقید کی جاتی تھی. ان کے عقیدہ توحید میں جو خرابیاں آ چکی تھی اس کی تردید, نبوت اور رسالت کی تردید, اور باس بعد الموت کی تردید. اس صورت میں ان تینوں میں سے پہلے موضوع پہ بات ہوگی, توحید کے موضوع پہ بات ہوگی. شرک کی جتنی بھی صورتیں موجود ہیں ان سب کا رد آپ کو اس صورت میں ملے گا. توحید کے مضمون پر جامع آیات ہیں. آج بھی کسی معاشرے سے اگر شرک کا خلا قمع کرنا ہو تو صرف اس صورت کا ترجمہ ہی وہاں کھول کے بتا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کھول سکتا ہے. ایک چھوٹا سا اور بھی تقابل رکھوں گی آپ کے سامنے. یہ ہے پہلی مکی صورت جو ہم طویل صورتوں میں پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اگلی صورت سورۃ الاعراف آئے گی, یہ بھی مکی صورت ہے. سورۃ الانعام میں مکہ والوں سے بات کی گئی ہے. پہلی آیت پہ آپ دیکھیں گے کہ خطاب مکہ کے لوگوں سے ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا. لیکن سورۃ الاعراف میں وارننگ کا سٹائل ملے گا, یعنی انعام کا انداز سافٹ ہے, دلائل سے بات کی گئی. لیکن سورۃ الاعراف میں پچھلی قوموں کے واقعات بتا کے ان کو وارن کیا گیا کہ دیکھو اگر تم نہ مانو گے تو پھر تمہارا وہی حال ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا حال ہوا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہ مانا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الانعام کا انداز حجت پوری کرنے والا ہے, اتمام حجت. اور سورۃ الاعراف کا انداز انذار کا ہے, نہ مانو گے تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہو چکا. پھر ایک اور چیز اس صورت کے بارے میں ہلکی سی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ عموماً عقیدہ توحید سکھانے میں جو انداز اختیار کیے جاتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تقریر کا اسلوب, تقریر بات کرنے میں خوبصورت جملے, ایسے دلائل پیش کرنا کہ جس سے پھر لوگ امپریس ہو جائیں اور اس کا کوئی توڑ نہ دے سکے. دوسرا انداز ہوتا ہے تلقین کا, تلقین لقیہ سے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے کہ جن کا جواب دینے سے وہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں. اس صورت میں آپ کو یہ دونوں انداز ملیں گے. خوبصورت لفظوں میں اس دنیا میں پھیلی ہوئی, کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر بھی آئے گا اور اللہ کے نبی کو ایسے دلائل بھی دیے جائیں گے. مثلا آیت 12 میں آپ دیکھیں گے قل لمن ما فی الارض, ان سے پوچھو کس کے لیے ہے جو زمینوں میں ہے اور آسمان میں ہے. کچھ نہیں بولیں گے, بول ہی نہیں سکتے, ہے ہی نہیں جواب ان کے پاس. تو کہہ دو پھر قل اللہ, اللہ ہی نے کہا, یہ اللہ ہی کے لیے. گویا کہ ان کو بے بس کر دیا گیا کہ زمین و آسمان کی بادشاہ نہ حبل کے پاس ہے, نہ لات کے پاس, نہ عزہ کے پاس, یہ رب کے ہاتھ میں. اسی طرح آیت 19-19 پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں بھی دیکھیں گے قل ایو شیئن اکبر شہادہ, ان سے پوچھو کون سی چیز گواہی میں بڑی ہے. اب جواب کوئی نہیں ہے, کیونکہ انسان تو گواہی سامنے کی چیز کی دے دیں گے نا. آپ کسی کو کوئی کام کرتا دیکھیں آپ گواہی دے دیں گے اس نے کیا ہے, لیکن آپ اس کے ماضی کے کیے ہوئے کام کی گواہی تو نہیں دے سکتے نا, یا مستقبل میں وہ کوئی کام کرے گا اس کی گواہی بھی نہیں دے سکتے. اس کے باپ دادا کیا کرتے تھے وہ نہیں دیں گے. لیکن قل اللہ شہید بینی و بینکم, کہہ دو اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. تو گویا کہ اس طرح کے انداز ہیں کہ واقعی ایک دفعہ تو انسان لرس جاتا ہے کہ واقعی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اس پوری صورت میں ایک ربط ہے, جیسے موتیوں کی ایک لڑی ہوتی ہے نا, ایک موتی پہ دوسرا موتی. آپ اپنے ایمان کے اندر اضافہ محسوس کریں گے, ایک ریتھمک سورہ ہے, ایسے لگتا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑ رہا ہے. پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے بحث کی گئی. اور تدبر القرآن میں مفسر امین اصلاحی وہ کہتے ہیں کہ قرآنی سوراس جو ہیں یہ جوڑا جوڑا ہے، یعنی دو صورتیں ایک ہی مضمون کی ہوتی ہیں، تو لہٰذا جو پیغام سورت مائدہ کے آخر میں تھا وہی سورت الانام میں کنٹینیو ہو رہا ہے کہ یہ سورت انسان کے شعور کو بہت دور لے جاتی ہے. انسان بالکل ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں. آپ نے محسوس کیا کہ سورت شروع ہوتی ہے بندے کے رب کے ساتھ تعلق سے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. قرآن پاک کی پانچ صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں. کون سی صورتیں؟ سورۃ فاتحہ، سورۃ الانام، سورۃ الکہف، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر. اسی طرح کچھ صورتیں الحمد پہ ختم بھی ہوتی ہیں، یہ آپ خود ڈھونڈیں گے. پہلا لفظ ہی کیا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، سارا شکر اللہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر کسی میں کوئی خوبی موجود ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، رب کی عطا کردہ. آج کسی کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ فخر نہ کرے، وہ مان نہ کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ بڑا نہ بنے، اس لیے کہ جو دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. کسی کی چیز پہ اپنا نام لگانا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو اپنی خوبیاں قرار دینا یہ بھی درست بات نہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو سکھا رہا کہ دیکھو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے بنائے اندھیرے اور روشنی، پھر بھی ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ رب کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڑے دکھ رہے ہیں آپ کو، یہاں آسمان و زمین کی بات ہے، پھر ظلمات اور نور کی بات ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ کفر کی بات ہے. اس صورت میں آپ کو جوڑے دکھیں گے، مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے بتایا. کہیں آپ کو سیاروں اور ستاروں کی باتیں ملیں گی، کہیں آپ کو جنتوں کی باتیں ملیں گی، اور کہیں قومیں مرتی مٹتی دکھیں گی، اور کہیں دوبارہ ابھرتی بھی دکھیں گی. کہیں ایک بیج جو زمین میں جاتا ہے اس کی بات دکھے گی، اور ایک نطفہ جو ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے انسان کی بات ملے گی. سب دلائل ہیں انسان کے شعور کو بیدار کرنے والے. لشکر ملیں گے آپ کو، جنوں اور انسانوں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، مرنے والوں کے حالات کی بات ہوگی، کائنات کے مشاہدے کی بات ہوگی. ایسے ایسے دلائل آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہر دن رات ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر جب ان چیزوں کا ذکر آتا ہے تو وہ بالکل مختلف ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ کہ بندہ مومن کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کا نظریہ درست ہو جائے. پوری صورت کو نظریے نے گھیر رکھا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا رب کے بارے میں نظریہ درست نہیں ہوتا، اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا. ایک سفر کرنے والے ہیں ہم سب، وحی الہی کا سفر، اور اس سفر میں ہمارے دل اور دماغ اللہ کی بڑائی کو محسوس کریں گے. اور اگر آپ اپنے دل کو ساتھ لے کے سنیں گی نا تو مکی صورتوں سے زیادہ فائدہ ہوگا، مدنی صورتوں سے ایک اور بھی ڈفرنس ہوتا ہے مکی صورتوں کا کہ مکی صورتیں محسوس کرنے والی صورتیں ہوتی ہیں جبکہ مدنی صورتیں سمجھنے والی بوجھ پڑنے والی. اس کی تفسیر آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی اللہ نے چاہا تو. آپ کو اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں دینا پڑے گا. اس کا اسائنمنٹ آپ کو بہت آسان لگے گا. کیوں؟ کہ یہ صورتیں محسوسات والی صورتیں, اور اگر آپ ساتھ ساتھ ان کی تلاوت سنتے رہیں تنہائی میں بیٹھ کے, رات کو اگر ایک وقت جو سبق میں آپ پڑھیں رات کو اسی رکوع کو اکیلے میں بیٹھ کے سن لیں اچھی آواز میں, آپ اپنے اندر ایمان کی ایک نئی زندگی پائیں گے, ایک جلا ملے گی آپ کو. آپ کو واقعی لگے گا کہ میرا مالک حقیقی مالک ہے, بادشاہ تو وہی ہے اور میں بندی ہوں, اور مجھے تو بندہ بن کے رہنا ہے. ایسے ایسے کائنات کے راز کھلیں گے اور ایسے ایسے پردے اٹھیں گے, ایسی ایسی حقیقتوں کی نقاب کشائی ہوگی کہ آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اے رب تو میرا رب ہے اور میں تیری بندی ہوں. پھر انسان جب رب کو رب مان لیتا ہے نا, پھر اس کو اپنی غلطیوں کا احساس لگ جاتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اتنے بڑے مالک کی نافرمانی کرتی ہوں. پھر انسان واقعی جھکتا ہے, اور دل کے جھکاؤ کا نام ہی ہے کہ انسان اب اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے تیار ہے. اگر اس صورت سے کچھ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو شعور کی بندگی کو محسوس کریں. شعوری طور پہ اپنے آپ کو بندہ محسوس کرنا ہے, کیونکہ جب شعوری طور پہ ہم بندے بن جائیں گے نا تو ہمارے اعمال میں بندگی آئے گی, پھر ہمارے جذبات میں بندگی آئے گی, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم واقعی اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کریں گے. کَأَنَّكَ تَرَاهُ, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں اور اسی کے آگے کھڑا ہونا ہے. الحمدللہ.